أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. مخکنا الله جل جلاله دیکا پرانو تا تخویفات اخروی بیانون نپاری کې د آخرت متعلق دا خبره بیان شو چې کله دې د آخرت درځي او غدواله ویني نو دې وای دنیا کې مونږ بس یو ساعت تیر کړو. د دنیا د زندګۍ حقیقت هغه وته یو ساعت ښکار شي خو دې سره د دې دوره تخویفاتو بیان د کفر نه توبه نه او خلا په کفر باندې ببر ګراو. نو په دې آیات کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تسلی ورکړي و اما نرینک یا خوب خام خا او خیتا ته اے پیغمبر په دنیا کې بعض الذی بعض اعذبنا نعدهم چې دې سره مونږ وعده کوو نو ته به دا عذاب ووینه دنیا کې به ووینه چې په دې باندې به عذاب راشي. دې ایمان نه قبلې دې دا عذابونو مطالبه کوي کدا دین حق په مونږ دې عذاب راشي نو یا هم پیغمبر د حکمت مطابق دې باندې مونږ دنیا کې عذاب راولو ندا به ووینه او نتوفینک او یا دل ای پیغمبر مون بتال ر وفات کو مخ کے درات لو د عذاب نہ نبیا دنیا کے بددی عذاب انوی نے خو اخرت کے بہ ہوئی نے نو تو مخ بگے گا کدی ایمان نہ راڑی دئی باندے مہر د جباریت والے شوی دے تمخه پکېګه تسلی ده پیغمبر ته نو بیا به اخرت کې د دې عذابونه چې تدل توفات شي او نویني نو دې بچ کې دې نشي ف الینا مرجعهم الله وي مون طرف ته دې واپسی ده. ثم الله شهید بیا الله گواد علامه پسبا ليفعلون جدي کوي وچه اللہ تو واپسی دا مطلب دا دے اللہ با سزا ور گئی دا سزا دا پر اتمام حجت پکار دے پہ یو کس باندے جرم ثابتول پکار دے نو اللہ پرمائی ثم اللہ شہید اللہ گواہ دے پا دی بانے با حجت تام کی چی دی کفر کر دے اللہ گواہ دے پا آسمان لے چی دی یہ کئی. ولكل امه الرسول فاذا جاء رسولهم د دې آیات دوه مطلبه تفسیر خازن ذکر کړی دی په دواله باندې ځان پوهیږي. یو مطلب دا دی ولكل امه الرسول په هر زمانه کې د هر یو امت لپاره یو پیغمبر دی د هر یو امت لپاره رسول دی په ټیم کې هغه رسول راغلی دی اغه خپل پیغامات رسول دي پاغي باندې حجت ثابت کړ دي چا منل دي او چا نه دي منل د دغه جمله تفصيلي مطلب دک شو. ورپسې د قیامت متعلق الله فرمای فاذا جاء رسولهم هر کله چې د قیامت پر ورځ باندې د دې اغه پیغمبر را پیش کړی شي په دې باندې اغه راشي په دې باندې یعنی گواهی مو کې واسره چې دې منل و دې خبره نه منلې ما احکامات رسولو نو الله فرمای کو دیا بینهم د دې مسکه به فیصله وکړي شي په انصاف سره به فیصله وشي چا چې منل دي الله باغی جنت ته ور داخل کی او چا چې نه دي منل دي پیغمبر دا خبره ناری به جهنم تبوزی و هم لا یظلمون اچا باندې الله تعالی ظلم نه کوي ظلم به نشي کېده په اچا مطلب دا دی چې څوک مجرم نه یا مجرم کې چې څوک مجرم مجرم یا غیر مجرم کې داسې نشي کېده مجرم به مجرم ټهراول شي او چې کوم غیر مجرم دی به غیر مجرمي هغه به جنت ته بوتل شي یو مطلب دا شو اذن مطلب دا دی چې دا رستنه جمله د اخرت متعلق مونږ ترجمه او مطلب بیان کړو اذن د دنیا متعلق مطلب یاده سده ولکل امه الرسول د هر یو امت لپاره یو پیغمبر دی فاذا جاء رسولهم هر کله چې پیغمبر اوی ته په دنیا کې راغله دي دلته مونږ وکړه چې د وختي معنا مونږ وکړه چې قیامت کې پیغمبر راشي په دې گواہی ورکړي او ځې معنا کوو فإذا جاء رسولهم فأغ وقت کې چې دنیا کې دوی ته پیغمبر راغلي دي او دوی ته ادا الله قامت رسول دي چا منلي دي او چا نه دي منلي نقض يا بينهم الله غ ټیم کې دا غي په مس کې فیصله کړی دا دنیا کې الله تعالی کافران هلاک کړی دي او مسلمانانو ته نجات ورکړی دي بلکې ته انصاف سره الله تعالی ټیم کې فیصله کړی دا وهم لا یظلمون او پا دی بانده ظلم نده کلشه نو دا تخویب اخروی ده یا تخویب دنیاوی ده دوالا آیاتونو دو مضمونه شو یا خود مکی ده کافرانو تا اللہ فرمائی چه گوره ستاسو نمخ کم پیغمبران راغلی ده اٹیم که ده پیغمبر منلی نده خبره نو دنیا که اللہ پیسله کرده ده کافران حلا کرده مسلمانانو ته نجات ملو شوه ده ادویم مطلب تخویف اخروی دی چې استاسو نمخ کی امتونه راغلی دی نو قیامت کې با اللہ جل جلال ہو پیسلہ کئی نمانون کی با حلاکی او منون کو تب نجات ور کئی نو دا کرنگی تاسم دا دی خپل پیغمبر خبر او منے چه تاسو تا نجات ملوش ویقولون متاہ دلوات دی دا خبر کئی اے پیغمبران دا کفار مکتا توائی متاہ دلوات کل بیدا وادا د قیامت دا عذاب دا بکلی ان کنتم صادقین که چر تاسو رشتینی ہے پیغمبران ستا امتیان او تو که تاسو پدی دعوت کی رشتینی ہے نو دا عذاب بکلی دا قیامت بکلی نو دوالا وعدنا مراد او وعده دا عذاب لکمخ کی آیات کی تیر شو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پر مل دنیا کے وپدی آدن عذاب راولو تبه ہوئی نی یا تینا مراد عذاب دے یا تینا مراد قیامت دے یعنی دے قیامت عذاب دے نو اللہ پیغمبر دے پرمائی چی دی تا جواب ورکا چی دا زمان دلاز کار خونہ دے خان قلوہ پیغمبر لام لکل نفسی ضرر ولا نفع زنیم مالک دے خپل ځان لپارا ضررن دے دفکولو دے ضرر ولا نفع دے دے نفع حاصلولو چې کم زما په اختیار کې دی خو سید الله دا غي طاقت راکړه دي او چې کم نفع او ضرر ما فوق الاسباب زما د اختیار نه بار دي لکه عذاب دې زما د اختیار نه بار دي یا بعض معجزات دې زما د اختیار نه بار دي دا غي زم مالک نم الا ما شاء الله مگر دا چې اغه الله وړي نو بشي نو تاسو د عذاب مطالبه کوي نو چې هر کله زما خپل ذاتی ضرر او نفع زما په طاقت کې نه دی دا الله په لاس کې دی نو چې جای چې په تاسو باندې عذاب راولم چې تاسو وای دا وعده د عذاب به کله پوره کیږي بلکې پیغمبر دې ته وایا لکل امه د هر یو امت لپاره دا غي د هلاکت لپاره اجل یو نیټه ده کو دنیوي عذاب دې کو اخروی عذاب دې دا هر یو امت عذاب اولو دا پر اللہ جل جلال ہو یو نیٹا مکر کردی دا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ هر کل چی دا دیدا نیٹا دا عذاب راشی نو بیا ٹیم کے با عذاب ور کولیشی فلا استاخرون سا دا دینا با یو گنٹن رست کولیشی ولا استقدمون او نا با دینا اڑاند کی دیشی دی چی کل اللہ کم نیٹا مکر کردی فکس پا نیٹا با عذاب ملاوی قلوائے پیغمبر دیتا چونکہ دید عذاب مطالبہ کولنو یو جواب خو پیغمبر تا اللہ داور کچ زما اختیار کینا دے زب دے ٹیم نشم راستے دویم خبر اداو کلان چکم ٹیم اللہ تے یو قوم دا پرو دا عذاب مکرکڑے چراشی داگینا بیا بچ کے دے نشی خودی دا عذاب مطالبی کنو پیغمبر دین دا تا پوسو مکا کچر دش پی یا درزی تاسو تا دا اللہ عذاب راشی نو تاسو دا عذاب دا سو اجنا وار انکار تی کوئی مازا یستعجلو منہ المجرم قلوہ پیغمبر ان ارائیتم آتاکم عذابو ایک کافرانو که اللہ عذاب راشی بیاتن دش پی او نهارن یا درزی ماذا یستعجل منه المجرمون اللہ وی دسشی دو وجن تلوار کئی پدی عذاب باندی دا مجرمان تلوار دی وجی کئی چی انکار تی کئی نیمانی یا دی وجی کئی چی دی دا پارا زیاد تیاری کردی یا دی وجی کئی چی داغی دا پارا داغی برداشت لڑلیشی دس دو وجن دی تلوار کئی پدی عذاب باندی نی تیاری کردی هم مطلب داره چې انکار ته نه کوي ایمان نراړي داګه د لپاره تیارې نه کوي دا کوم کلی الله فرمای مازا د سشي د وجنا د کومي وجنا یستعجلو تلوار سره واړي منه د عذاب لرا المجرمون مجرمان خلق او الله زورونه ور کوي اسم اذا ما وقع دا اسم لفظ رستو کې اذا ما وقع مخکې کې اذا ما وقع فا آغا وقت که چه دا عذاب واقعی شی نو اثم آمنتم بیا با آغا وقت که ایمان راڑے بیا با آغا وقت که ایمان راڑے بیهی پا دی باندے دا اللہ دا عذابونا دا اللہ دا وادی پا دی باندے با آغا ٹیم کی ایمان راڑے بیا خو آغا ٹیم کی ایمان نکبلی گی ایمان ذکر نکبلی گی ایمان اختیاری ایمان چه دے اگر د انسان مطلوب دے پاغي باندې د اخرت نجات ته او جکله انسان په عذاب کې گیر شید بیا مجبور شي دې ته ایمان استراری وي لکه مشرکان به موجونو کې چپو گیر کړن بوتان به ټول یې یو الله ته به چغو والا نه چې کله تاسو را گیر شي الله د عذاب واقع شي نو امنت ثم امنتم به بیا با پا وقت دو واقع که دو دو دی عذاب کی ایمان راڑے پا دی بانلی الان اللہوی بلکی تاسو تبویلی شی چی تاسو اس عذاب را اس ایمان راڑے چی تاسو مجبور شوی دی وقت کی ہو ایمان نکبلی گی وقد کنتم بیہی تستعجلون حالانکی وی تاسو پا دی عذاب بانلی چی دام پا جلتے سرک طلب کو ایمان نراڑو نو مطلب دارے چه الان دی تبوه لشی چه اس عذاب راڑای اس ایمان راڑای پا وقت دا عذاب کی اس تاسو ایمان نکبلی گی حالانکه دا عذاب تاسو دی ایمان نمخ کے پتلوار سر طلب کو اللہ فرمائی ثم قیل للذین ظلمو بیا با اوه لشی اکسانو تا ظلمو چه شرک کرده شرک ظلم کرده ظلمون مراد شرک ته او شرک چه ده دا ظلم عظیم ده تاوز تماویلو ظلم ده تاوی چه ده یو حق راوالی بلتے ورکی او چه ده سمرا لوی سری حق ده وو نو دمرا لوی ظلم شو دا اللہ نا لوی ذات بل نشته چه ته دا اللہ حق رالی چه حق ده عبادت ته بود ته ورکی نو دا دینا بل لوی ظلم نشته ان شرک لظلم عظیم ثم قیل للذین بیا بغوه لشیا کسانو تا ظلمو چه شرک کلده ظلم کلده لوکو عذاب الخلی اوسکه عذاب ده همیشه والی هل تجزون الا بما کنتم تکسبون تاسو ته سزا نشی در کوله مگر په هغه سبب چې د هغه شی په سبب باندې چې د کم تاسو دنیا کې مسلسل کسب کو او اخیری آیات کې الله پیغمبر ته فرمایي خان چې دا ظالمان انکاریان دی ویستم بیونکا دی خبر طلب کوي کانا احق هو دا قیامت دارز دا قیامت داراتلل دا حق دی دا مشرکانو کی لیا مسئلہ و قیامت نمنا خان نکلو آئے پیغمبر جواب ورکا ای آو ای پا مانا دا آو نعم آو ورب بی قسم دے پا پالوم کی زما باندے انه یقینن دا قیامت چره لحق دا دې دار اتل چدي خام خایو حقیقت ته دا یو واقعي خبر ده دا څه غب شپ نه وي و ما انتم بمعجزين او تاسو نه عاجز کون کې الله لرا الله بدا قیامت را ولي دا قیامت دار اتل الحق دي و اما نريلك يا ابو خيت تا پیغمبران په دنیا کې خام خطا ته ابو خيو بعض الذي بعض عذاب نعدهم چې وعده کو دوی سره او نتوفينك يا ابو فات کو تعالی را مخکې د عذاب نه فإلينا مرجعهم فس مون طرف ته مرجعهم واپس د دوی دا ثم الله بیا اللہ تعالی شہید خبردار دے گوا دے علا ما پاس باندی یفعلون چی دی کئی ولکل امت دپارد هر یو امت رسول یو پیغمبر دے فا اذا پا وقت جا رسولهم چراغل دے دویتا پیغمبر دے قضی بینهم بالحق راغل د احکاماتی رسولی چا منلی دی او چا ندی منلی نو قضی بینهم بالحق فیصل اکلشو دا ما بیند دی کی پا دنیا کې الله تعالی نجات ورکڑ مسلمانان تا کافران حلق کردی دی بالکست فینصاف سرا وهم لا یظلمون او پا دی ظلم ندشوین او یا اخیرت تینا مراد دی فا اذا جا رسولهم هر کله چې راشي پیغمبر د دې پرز د قیامت باندې او دې باندې گواهیو شي دلیل پتا نشي قضیا بینهم بالحق فیصله وکړی شي ما بین د دې کې په انصاف سره وهم لا یظلمون او په دې ظلم وکړی شي ويقولون او دې وای د کافران وای متا هاذل وعدو کله بيد وعده د عذاب د قیامت ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینی یې قل وای پیغمبر علا املک لنفسی زمالک نیم خپل ځان د پارا ضرر د دفقولو د ضرر ولا نفن د پیدا حاصلولو الا ما شاء الله مگر چې واړی الله تعالی نو کوم ځای عذاب راوستې شم لکل امت الدهر یو امت پارا اجل یو نیټه د عذاب ورکولو دنیا کې آخرت کې اذا تا وقت جا آجلهم چراش دوی تنیت د دوی جا چراش اجلهم نیت د دوی نو دی تب عذاب ورکولشی فلا یستاخرون پس نبرستو کیگی ساعتن یو ساعت سوخ ولا یستقدمون او نبولاندی کیگی قلو ای پیغمبر ارائیتم خبر را کیماتا ایوی نیتا سو ان اتاکم کچری راشتا استا عذابو عذاب دا اللہ بیاتن دشپی بیات دا بیت نرے و بیت کورتا ہوئی چکم دے کمری تا ہوئی بلکی کورتا ہم اور چونکہ عام طور شپا کے سڑے آ کمرہ کی کور کی نو ندی وجی ندی دا لیل مانا کولیش بیاتن دشپی او نهارن یا درزی مازا یستاجلو منه المجرمون دستشی دا وجن تلوار سلا طلب کئی دی عذاب لرا المجرمون جرم کون کی اثم ما ای بیا اذا ما پا وقت وکاچ وکش عذاب آمن تم ندی ببیا ایمان راڑی دی عذاب باندی الان اس ایمان راڑی چی مجبور شوئے وقد کنتم تحقیق سروائی تاسو بیہی دی عذاب لرا تستا جلون تلوان سرم طلب کو ثم قیلا بیا بوویل شیلی لذینا کسانو تا ظلمو چی شرکی کردے ذوکو عذاب الخلدے او سکے عذاب دا ہمیش والی حل تجزاونا تاسو تبدلن شدر کولے الا بما مگر په سبب د عمل کنتم تکسبون چې تاسو مسلسل کسب کو ويستنبئونک او دی خبر طلب کوي تانا احق ای حق دی هو دا قیامت راتل د قیامت قل هو پیغمبر ای او وربی قسم دی په پالون کې زما باندې پیغمبر قسم وته اخرى انه یقینا راتل قیامت لحق خامخایو حقیقت تے وما انتم او نیتاسو بمعجزین آجز کونکی اللہ لرا یا ولولی کریم خدای یا اللہ قیامت پر تیاری کرو توفیق را نصیب کی کریم خدای زمونږ کلکا کی دلیا تر ازی شي کریم خدای صلی الله تعالی